Dostępny również ProLiver plus Magnez Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 dzień sierpnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Świadczenie 500+ wzrośnie od stycznia. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie. Władze Ukrainy ponownie oświadczyły, że warunkiem jakichkolwiek rozmów pokojowych z Rosją jest wycofanie się agresora z jej terytorium. Mieszkańcy Małopolski jesienią będą mogli liczyć na dodatkową pomoc konsultantów w wymianie pieców. Tarczynie. Po podpisaniu przez prezydenta ustawy zakładającej podwyższenie od nowego roku świadczenia 500+ do 800 zł, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dbałość o najmłodszych to jeden z podstawowych celów jego ugrupowania. Szef rządu podkreślił, że jego gabinet będzie dalej wspierał polskie rodziny. Mogę powiedzieć, że ta dbałość o bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin, dbałość o rodzinę, o dzieci, o młodzież, o uśmiech dziecka, to jest też część sprawiedliwości. A sprawiedliwość mamy nie tylko w nazwie, ale też w naszym DNA, w naszym kodzie genetycznym Prawa i Sprawiedliwości. I będziemy dbać o tę sprawiedliwość, bo ona jest ważną podstawą życia społecznego. Wypłata świadczenia z urzędu bez dodatkowych wniosków przewidziano w lutym z wyrównaniem od 1 stycznia. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że rozpoczęły się dostawy śmigłowców Leonardo. Pierwszy egzemplarz jest już w drodze do Polski, napisał na Twitterze szef MON-u. Umowę na dostawę 4 śmigłowców dla Marynarki Wojennej podpisano w kwietniu 2019 roku w zakładzie PZL Świdnik. Mają one służyć w zwalczaniu okrętów podwodnych. Będą też wyposażone w sprzęt medyczny do prowadzenia akcji bojowego ratownictwa. Koszt śmigłowców Leonardo to ponad 1 000 000 000 zł. Ukraina nie zgodzi się na natychmiastowe przerwanie ognia i rozmowy z Rosją, jeśli agresor nie wyprowadzi wszystkich wojsk z jej terytorium. Takie stanowisko przedstawił w ukraińskich mediach doradca w kancelarii prezydenta Michał Podolak. W weekend przedstawiciele około 40 krajów uczestniczyli w konferencji o przyszłości Ukrainy, którą zorganizowała Arabia Saudyjska. Eksperci twierdzą, że była ona istotnym forum do kształtowania szerokiego poparcia dla Ukrainy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Choć konferencja zakończyła się bez wypracowania wspólnego stanowiska, to zdaniem rosyjskiego politologa niezależnego Iwana Preobrażeńskiego i tak można ją uznać za udaną. Sensacją samą w sobie było już to, że szczyt się odbył i to odbył się właśnie w takim formacie. Sensacją jest i to, że w szczycie wzięły udział Chiny i Indie i że kolejne rozmowy odbędą się w Indiach podczas spotkania grupy G20. Najważniejsze jednak jest to, że została wyartykułowana wspólna decyzja o kontynuowaniu rozmów w kontekście terytorialnej integralności Ukrainy. Komentując wszelkie spekulacje na ten temat, doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak przypomniał, że Kijów żąda opuszczenia przez rosyjskie wojska wszystkich ukraińskich terytoriów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Specjalni operatorzy będą od jesieni pomagać mieszkańcom Małopolski przejść procedurę wymiany starych pieców. Rozpoczął się nabór wniosków do programu Czyste Powietrze dla organizacji, które chciałyby wskazać takich operatorów. Mówi pełnomocnik premiera do spraw programu i zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł Mirowski. Będzie ten operator prowadził niejako za rękę tego beneficjenta programu przez cały proces inwestycyjny, ale także i pomoże rozliczyć to zadanie, składając końcowy wniosek o płatność. Ta usługa operatorów dla beneficjentów programu jak najbardziej jest bezpłatna, natomiast operatorzy otrzymają wynagrodzenie za świadczone usługi. W Małopolsce do wymiany jest około 180 tysięcy tak zwanych kopciuchów. Zgodnie z uchwałą antysmogową stare piece niespełniające norm emisyjnych powinny być wymienione do maja przyszłego roku. W Olsztynie można się uczyć gwary warmińskiej. Miejski Ośrodek Kultury organizuje kurs, na którym chętni mogą poznawać gwarę i kulturę regionu. Organizatorzy planują stworzenie także grupy tak zwanej zaawansowanej, która już zna podstawy gwary i teraz skupi się na doskonaleniu w nieużywanej już dziś warmińskiej godce. Kursy będą prowadzone przez wybitnych znawców warmińskiej mowy i kultury Edwarda Cyfusa i Łukasza Rucha. Uzupełnieniem kursów będą warsztaty muzyczne prowadzone przez artystów zespołu ludowego Warmińsko Kapela. Kursy odbędą się na przełomie września i października, a uczestnictwo w nich jest bezpłatne. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Robert Grzędowski. Pierwsze zwycięstwo Puszczy Niepołomice w piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Beniaminek po raz pierwszy grał dziś w roli gospodarza, choć nie na swoim stadionie, a na obiekcie Krakowi. Pod Wawelem Puszcza ograła Stal Mielec 1-0, a decydującą bramkę zdobył w 65. minucie Michał Walski. Ten mecz zakończył trzecią kolejkę Ekstraklasy, choć niepełną, bo przełożono mecz Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław. Poniedziałek piłkarsko przyniósł też wieści dotyczące eliminacji europejskich pucharów. Chodzi o losowanie czwartej rundy kwalifikacji, między innymi do Ligi Mistrzów. Jeśli Raków Częstochowa pokona w rundzie trzeciej cypryjski Aris Limassol, to w decydującym dwumeczu zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji czeskiej Sparty Praga z duńską FC Kopenhagą. Wynik losowania ocenia rzecznik prasowy Mistrzów Polski Michał Szprendałowicz. Co do takiego porównania drużyn i stawiania szans, no to Sparcie Praga gra kilku reprezentantów Czech i to jest drużyna, która przez lata dominowała całą czeską piłkę. Jeżeli chodzi o Kopenhagę, to już jest zespół absolutnie z europejskiej półki, dysponujący budżetem wielokrotnie przewyższającym budżet Rakowa. Jeśli nie najmocniejszy, to jeden z najmocniejszych zespołów w tej stawce, oprócz Galatasaray. Tutaj na pewno Raków w żadnym z tych starć, jeżeli zagramy, nie będzie faworytem. Mecze czwartej rundy kwalifikacji zaplanowano na ostatnie dwa tygodnie sierpnia, a początek dwumeczu Rakowa z Arisem w rundzie trzeciej już jutro. Teraz tenis i turniej WTA w Montrealu. Magda Linette gra tam właśnie w ramach pierwszej rundy z Wiktorią Azarenką. Pierwszy set dla Azarenki. Dosłownie przed chwilą wygrała tę partię 6-3. Także w Kanadzie, ale w Toronto rozgrywany jest męski turniej ATP. Około 22:00 na kort powinien wyjść Hubert Hurkacz. Zmierzy się z Kazachem Aleksandrem Bublikiem. Lekkoatletka Krystyna Cimanowska może już startować dla Polski. Białoruska sprinterka podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio skrytykowała reżim Aleksandra Łukaszenki, nie wystartowała w Japonii, a dodatkowo naraziła się na represje w rodzinnym kraju. Schronienie znalazła w Polsce, od roku ma obywatelstwo, od dziś może startować w biało-czerwonych barwach. Tak zdecydowała Światowa Federacja. Obecność Cimanowskiej podnosi poziom sztafety sprinterek, która przed rokiem wywalczyła srebro podczas Mistrzostw Europy w Monachium, mówi wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara. Tamten skład przecież był eksperymentalny. Ania Kiełbasińska, Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska i Marika Popowicz. Sądzę, że dołożenie do tego składu Krystyny naszą reprezentację wzmocni. Czy z tego tytułu mamy szansę na medal Mistrzostw Świata? Myślę, że to łatwe nie będzie, ale do finału jak najbardziej możemy awansować. Mistrzostwa Świata już w sierpniu w Budapeszcie, a kolejny Sport w Trójce po serwisie o 23:00. Tej nocy będzie zimno, na ogół od 8 do 13 stopni, dlatego pochmurno i deszczowo niemal w całym kraju. Jutro zachmurzenie będzie umiarkowane, niemniej jednak wystąpią przelotne opady deszczu, właściwie to w całej Polsce. Na południu oraz nad morzem z kolei możliwe burze. Przeważnie od 14 stopni w rejonach podgórskich do 20 na południowym zachodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniotobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. trzecia fala, druga godzina, już druga godzina przed nami. Michał Jakubik za sterami, Marek Pawlukiewicz i Rafał Porzeziński. Tym razem z nami duchem. Marek, jak zawsze, Rafał, dzisiaj absolutnie wyjątkowo, za tydzień będziemy słyszeć się wszyscy razem. I Marek Chrodniczy. Zaczynamy od elektroniki, od bardzo dobrej informacji. W połowie października tego roku w Warszawie wystąpi zespół Rexop. Jeden z najciekawszych duetów grających piosenki w konwencji elektropopowej w XXI wieku. Jak wiadomo, w XX wieku tych duetów było sporo, ale ten w XXI wieku wybija się absolutnie na czoło. Powstali w norweskim Tromsø. Wydali 9 albumów studyjnych, w tym 3 w zeszłym roku. 3 płyty. Profound Mysteries 1-3. Powstali w 1998 roku, ale pierwszy album pojawił się już w wieku XXI. Przed nami Rexop, I Had This Thing. Just A jeśli jesteśmy przy koncertach, to jeszcze troszkę o nich. Przypominam, że mieliśmy specjalne wydanie trzeciej fali koncertowej, a to zobowiązuje. Przed nami dwa bardzo ciekawe wydarzenia. Jedno z nich już padło, to znaczy Rojksop. Czekamy na ten koncert. Natomiast drugi koncert wart uwagi to Jethro Tull, wielka legenda muzyki rockowej. Koncert odbędzie się 17 września tego roku w Bydgoszczy. Bardzo serdecznie Państwa na niego zapraszamy. To jest bardzo, bardzo ważny zespół. A koncertowo, cały czas koncertowo myślę o zespole Depeche Mode. Dwa koncerty tego zespołu za nami, warszawski i krakowski. Już wiadomo, że wrócą do nas w lutym przyszłego roku. Wspaniałe wydarzenie. Miałem okazję być na koncercie w Warszawie. Było pięknie. Pewnie Państwo też mają swoje wspomnienia z tych koncertów. Jeśli dobrze się stanie, nawet nagłośnienie nie będzie na koncertach kolejnych na Stadionie Narodowym takie słabe, jak bywało to w przeszłości. Tym razem było całkiem przyzwoicie. A dziś w naszym przeglądzie Depeche Mode, przedostatnia płyta tego zespołu. Dobra passa trwała. Objawiła się też na tej płycie. Wrażenie robi nie tylko singlowy utwór Where's the Revolution czy Going Backwards albo eksperymentalny Scum, ale też wyciszony, przepiękny Cover Me. I to właśnie tego utworu posłuchamy. Depeche Mode. I felt better. I've been up all night. I can feel it coming, the morning light. The air is so cold here, it's so hard to breathe. We better take cover. Will you cover me? Here with the northern lights, beyond you and me, I dreamt of us in another life, one we've never. Us in another life. o ile zespół Depeche Mode to zespół doceniony nie tylko przez fanów, ale również przez krytykę. I to jest ciekawe, jak rozwijały się opinie na temat Depeche'ów przez lata. Tak, zespół, który przed nami, mam wrażenie, że nie został odpowiednio doceniany, a i wtedy, czyli na przełomie lat 70. i 80. był bardzo ważny i z perspektywy czasu też widać, nawet bardziej słychać, jak bardzo był to zespół wpływowy. Howard DeVoto z Buzzcocks i Barry Adamson, później grający w zespole Visage i w zespole Nicka Cave'a, czyli Bad Seeds. I cały zespół oczywiście grał oryginalnie, grał, jak to się mówi, z jajem. Dziś sięgniemy po ich debiutancki album z końcówki lat 70., dokładnie z 1978 roku, płyty pod tytułem Real Life, przed Państwem Magazine. Wysp Brytyjskich wracamy do Polski i do zespołu, który nosi nazwę arcypolską, można powiedzieć. Nazywa się Sarmacja. To jest zespół, który pojawił się jakiś czas temu na polskiej scenie alternatywnej. Tworzą go Paweł Bartnik, znany też jako DJ Psycho oraz członek zespołu Kirk. Dosyć mocno związany również z Astigmatic Records oraz Michał Kołowacik i Aleksandra Szalińska. To są reprezentanci takiej bardzo poszukującej właśnie arcypolskiej sceny elektronicznej. Wystarczy wspomnieć doskonałą epkę Tutejsi z 2017 roku, na której pojawiło się całe mnóstwo właśnie polskich akcentów, ale takich bardzo nieoczywisty sposób potraktowanych. Teraz nadchodzi ich nowa płyta, którą wyda niezastąpiona, zasłużona oficyna Rekwiem Łukasza Pawlaka. A więc posłuchajmy Sarmacji i utworu pod tytułem Szkwał. Ciekawie. To wciąż elektronika, ale bardzo autorsko i ciekawie potraktowana. No ale jeżeli elektronika, to też tradycją trzeciej fali jest właściwie stały powrót do korzeni muzyki rave, do starych utworów, które tworzyły scenę elektroniczną, scenę techno. No, przed nami utwór, w pewnym sensie hymn tego czasu, rok 1995, znany doskonale z filmu Trainspotting. Autorami zespół Underworld, który obok Orbital, The Prodigy, Primal Scream i Chemical Brothers potrafili łączyć miłośników ambitnej elektroniki i alternatywnego rocka. A propos tych ostatnich i koncertów, jak pewnie Państwo wiecie, nie zobaczymy Chemical Brothers na Fest Festiwalu, bo został on odwołany. Swoją drogą zupełnie niesamowita historia. Ale teraz znów troszkę wakacyjnie potańczmy. Underworld, Born Sleepy. Rok 1995 to już ugruntowana pozycja zespołu Underworld z płyty Second Toughest in the Infants. Świetny kawałek, a w roku 1994, czyli rok wcześniej, zespół The Cult zadawał sobie pytanie, którą drogą iść w sytuacji, kiedy właśnie elektronika zaczyna rządzić. Dzieją się ciekawe rzeczy również w obrębie sceny gitarowej. No i świadectwem tego jest płyta The Cult, z której pochodzi utwór, którego za chwilkę będziemy słuchali. Utwór przejmujący, utwór poświęcony młodym artystom, którzy odeszli za wcześnie, a tutaj Ayana Sbery wymienia ich nazwiska w tym utworze. W sumie jest to płyta ciekawa, nie najlepsza oczywiście, ale warta poznania. The Cult, Secret Life. tej listy, którą przed chwilką słyszeliśmy w utworze zespołu Descartes, można dopisać do Connor również za wczesne odejście, za wczesna śmierć. Natomiast jeśli chodzi o wybory, artystyczne wybory, to przed takimi wyborami stanął też Phil Oakey, lider zespołu Human League. Na początku lat 80., właściwie na przełomie lat 70. i 80. zespół Human League był takim wzorcem dla bardzo wielu alternatywnych, elektronicznych, nie tylko elektronicznych zespołów. Jak nagrywać muzykę ambitną, jednocześnie dosyć przystępną, taką, która cieszyła się wtedy bardzo, bardzo dużą popularnością, zwłaszcza wśród krytyków, chociaż fani też zwracali na nią uwagę i zespół Human League wtedy bardzo mocno rozpychał się na scenie brytyjskiej. No i płyta Dare nastąpiła, która była wyborem bardzo świadomym, wyborem komercyjnym, piosenkowym, z mnóstwem przebojów. To jest znakomita płyta, ale po niej nastąpił już niestety upadek zespołu Human League. Tymczasem posłuchajmy Open Your Heart. o komercyjnym sukcesie płyty Der z 1981 roku świadczyć może ilość coverów i przeróbek utworów, które były na nim zawarte. A jeśli o przeróbkach mowa, to warsztat przeróbek. No i pojawił się ten głos, wprawdzie tylko w zapowiedzi. Bardzo serdecznie Rafała pozdrawiamy. A przed nami jeden z najlepiej i najczęściej coverowanych utworów w historii rocka, Song to the Siren. Wytrwale śledzę, jak inni artyści przerabiają utwór Tima Buckleya z 1970 roku. To niezwykła piosenka i przeżywa swój renesans właściwie prawdopodobnie, tak mi się wydaje, za sprawą Opus Magnum Mortal Coil, czyli płyty It Land in Tears z 1984 roku i Syreniego właśnie głosu Elizabeth Fraser. Najmniej przekonująca wydaje się wersja Sinead O'Connor, której nazwisko padło tutaj już kilkukrotnie, z 2010 roku. Cover autorstwa Briana Ferrego z 2011 roku jest dosyć kuriozalny, ale też bardzo ciekawy. Natomiast ten, który jest bodajże najpiękniejszy, przed nami. John Frusciante, Song to the Siren. Kameralny, wyciszony, przepiękny i ten głos Johna, no wspaniały, wzruszający cover z 2009 roku z płyty Empyrean, John Frusciante. pięknie to zabrzmiało. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania mam dla Państwa deser, utwór i zespół właściwie w Polsce bardzo mało znany, ale niezwykle istotny dla kanadyjskiej sceny alternatywnej i rockowej, szeroko rozumianej. Nazywa się The Tea Party i bardzo oryginalnie łączą tradycję psychodelicznego rocka. The Doors, to na pewno Państwo usłyszą znakomicie w głosie wokalisty, i scenę etniczną. Grają do dziś, a utwór pochodzi z ich kultowego drugiego albumu. My zaś żegnamy się z Państwem. Michał Jakubik za sterami, Marek Pawlukiewicz, Rafał Pożyziński z nami gdzieś daleko i Marek Chorodniczy. Dobranoc. Tea Party, Save Me.